Sienkiewicz. Ja do tego jeszcze dojrzę. Ja chodził przed na chwilę. My pewnie znaleźliśmy w ten czas, te 14, majże 15 lat temu nazad. Ja dozwolę sobie powtórzyć te moje słowo, jakie ja tobie 14 lat temu skazał na przywitanie Степанові Стапилякові. Коли на думку приходить мені ім'я Степана Стапиляка, коли я знаходжу це ім'я у матеріалах українського самвидаву, воно завжди у моїй уяві асоціюється з однією незвичною подією, з подією 1975 року. Мені вважається село Росокач, багато на українські історичні події, уважається засмічена вулиця, і я бачу великий червоний прапор, який полював над цим селом у день і ніч 22 січня 75-го року. І я бачу кількох молодих юнаків, і серед них 22-річного Степана Стапиляка. Хлопці крадькома підходять до цього прапора, зривають його, і на його місці вивішують український національний синьо-жовтий прапор. Але мало цього, вони ще здобуваються на героїзм і прикріплюють до прапора напис «День Незалежності». А що далі всім нам відомо – 5 років концтабору і 3 роки заслання. З усіх протестів і заяв Степана Сапиляка, Добрежнєва, Підгорного, Андропова, капітана Жолобкова, які дійшли на захід, назавжди запам'ятовується одна заява з травня 77-го року про його покарання в 74-му і 75-х роках. 18 лютого заборона купувати харчі, 28 квітня знову штрафний ізолятор, 22 червня побиття капітаном Малентієм, 28 червня штрафний ізолятор. І так без кінця, дата за датою, протягом 2 років. Степан Сапиляк у Пермському концтаборі попав у добре товариство. Тут були і Євген Свистюк, і Левко Лук'яненко, і Григорій Гривчан, і багато інших. Я певний, що саме в тому середовищі відріс інтелектуально і виріс у доброго і зрілого українського поета. Саме там, на мою думку, він закінчив концтаборний український університет. Там у Пермському концтаборі Степан Сапиляк виборював своє життя, своє право жити, своє майбутнє. Він перетерпів, він пережив, як мало хто з його ровесників і в'язнення. І запам'яталися слова його матері 76-го року. Писала вона своєму синові: «Синочку, не пиши на конверті слово «Україна» і не пиши «Слава Ісусу Христу», бо лист бурчати не буде». І запам'ятався мені вірш Сапиляка 78-го року, який дійшов до нас в західну діаспору. «Несе Амур холодну воду, замовкли строфи у журбі, і мулить дно бурлачу вроду, не дуже хтів у дужій грі. Хто вкрав гніздо, я не спочину, я принесу неправді вдар, твій день без себе, батьківщину, через обагрений вівтар». Дякую за увагу. Ми зустрілися, здається, ні разу не бачилися з Степаном після. Отже, сьогодні для мене це перша зустріч людей після нашого перебування Табарка. Ну, що би я сказав про Степана і про життєву дорогу, про його характер, про його як особистість? Ну, я б сказав так, що, власне, дисиденти намагалися досягти цінності. Фактично тоді, ви знаєте, поширене було явище розслоєння. Поширене було тоді, і, на жаль, і потребний зараз, бо сьогодні ще умови такі, коли страх, зневоленість і так далі, всі обставини сьогоднішнього життя, ви знаєте, часто підштовхує людей до того, що вони так само живуть з розтворення. Але тоді, може, навіть більшою мірою, ніж тепер, люди типу гомосовєтіку звик до цієї розтвореності. Одне говорити з трибуни, інше говорити в кулуарах, особливо за час. Там і ця звичка дійшла до того, що фактично людина була навіть якось мирно співіснувала з цим. Оце вже звичка. І отже, ті люди, яких пізніше було названо дисидентами, вони спробували зробити хоча б перші кроки, тому що це нелегко було, аби подолати цю роздвоєність. І досягти тієї цінності, аби внутрішня людина і зовнішня людина не суперечили одне одному. У життєвій дорозі Сотоляка, у конституції його вчинки і в його поезії ми маємо вищу єдність. Тобто поведінкові його реакції на події і його поезія, її стиль збігається, утворюють органічну єдність. Якщо ви прочитаєте оці хроніки, спогади про Кардоліку, потім інші його реакції на події, то ви бачите цю єдність, його реакції на світ. І так само та ж емоційна тональність бачиться і простежується, і зразу схоплюється і в образній системі його поезії, і в загальній тональності його поетичної справи. Але знаєте, якось мені дорога і ця зустріч, бо прочитавши перші сторінки цих спогадів, я раптом побачив такі деякі збіги, навіть сьогоднішні, 72-й рік. В жовтні 72-го року, отже десь 30 років тому, трошки більше ніж 30 років, юнак 21 рік пише свідомо протест відкритий проти арешту. Якщо порівняти, скажімо, мій протест, то мене, в той час я так само написав раніше такий самий протест, то мене відділяло 14 років від цього юнака. 14 днів – це юнак, ще 21 рік. І він зважується на крок, той на ту дорогу, яку тоді називали всіми шлях на голову. Цей вибір справді вражає, якщо врахувати ще, що цей юнак добре усвідомлював свою конституцію, свої душі, оцю емоційність і попасти в ті умови, і витримати із такої конституції душі, з такою реакцією на світ. Очевидно, він усвідомлював, наскільки це буде нове. І, власне, в спогадах ви бачите, як справді нелегко було йти цьому юнакові по цій важкій дорозі, кармійській дорозі до здобування. Він вистояв і, повернувшись, зберіг силу реагувати на події так само з тією ж відвертістю і з тією ж мужністю, з якою він реагував на події в таборах, приєднуючись до різноманітних протестів. І в УГА, і УГС, коли вже перейменували, тобто перетворили УГА на УГС, він в Харкові продовжує діяльність, виявляючи мужність, виручуючи у мітингах, приймаючи на себе оці удари репресій садіжних і так далі. Дійсно, ми можемо сказати, що це поет громадянин, Але в цьому випадку цей девіз поет і громадянин в маці слова є звучати одночасно, маючи велике навантаження. І я розумію, що Україна все-таки дає таких людей з тією силою духа і з цією цінністю натури. І будемо надіятися, що вона буде давати і далі, і більше таких людей. Бо звичайно, що пригадуючи тоді, я викладач, а він студент. Я пригадую в Київському університеті, в якій ситуації я бачу чудовий юнак, ідеалістичної такої натури, якому можна довіритися і сказати про те, що якось переконати будуть підключитися для поширення солида. Але коли я тільки сказав, очі сповнені жаху, засвідчили мені, що той жах, наскільки поширений в суспільстві, що ще поки що поширення і розширення цього руху почнеться лише із невеличких спільнощів. Власне, воно так і почалося. Отже, я вітаю цим вечором, і думаю, що ми всі солідарні з тією тональністю і вашої душі, і ваших поезій, і ваших слов. Дякую. очаси мій горькі хрестаті, о пам'яті рясний перстач, чиє посвятство це в золищі, де ні коріння, ні пенька, дозорчі міття півочищен, поникли в безмісті смеркань, густі терни тегичуть в муші, а галки в'яжуть з рук і горить, рудінна осмить п'явить в суці, цей ополинений озон, і я кричу, щось воскресальне, аж ойтіт обрива мій гук, вмить заполоч судьби дзеркально крутнула манівцями рук, отож на темряву зіпертий стою й дивлюсь на жухлий лист. Перстач цвіте, жовтіще смерті, і щось стіка солонолиць, усе навтір, все на одлуці, стоокий степ на всі боки, та рибняки, жовтіння лущать на скіпку дум, і на роки, на скіпку дум, солоні пляни, будь двійники, я ж сам один, осліплена ця скіпська драма, і простору горнець міський, та ось на бронзі виступає на півводгу обвуглий херсонес, і в світлозорому тумані весь степ у золоті воскрес. То з позачасть, то ж позачастям віщим і вічним одмінить хай чернечий стан цей лаври писар многогрічний, це грикотьовище редань. Цей кімерійський горний ірод не огляд цю і не огляд цю пектораль, цю скіфську біру, дещо не світенько, то я, дещо не степ, окравок з мору, де безімення там перстач, а де відлуння сажа чорна і пам'ять он уся в прищах, та й шум думок, і шум елладе, й моє украдене ім'я, десь з боку смерть росинку гладить, і що не крапелька, то я. Продовжити речі, як кажуть, за сюжетом. Трошки більш річні, то є, що я прочитав, так би мовити, мій підсумок до 50 років, і вже 50. Ну, але, звичайно, і 50 почуття любові, інтиму, воно весь час почало присутнє в людей мистецтва, та я не думаю, що це людей мистецтва. Сидимо у купі на срібному току, я байдою сумую, вона сонцем купана, я їй косу виймою, а вона ківа гоже, підківка без коня, шабля без козака. Злюбилася та я панна, нічкою ніченька була, от такою, спатеньки охота, а вустонька не здує, чи в церкви стоїть бутля нині на порогу, убиваю дівоцтво її медунцем солодцем, рученьки з ласками, вустонька з цяцькою, сипою. Мені сама підморгуєш, ока не спускай, коліна шалом мені ніжеш, світом червоним панорки забиваєш, раді не дам, піду звідси, перекоти полем, полюбив я з дому до дому. І тундрі у бургу збуди згубив, снігу в країну, зіронько моя, до тебе серцем лину я, в країну, зіронько моя, до тебе серцем лину я. жилах кров, в країно зіронько моя, завжди з тобою буду я, в країно зіронько моя, до тебе серцем війду я. Жандармське око не дріма, кругом неволя і тюрма, в країно зіронько моя, до тебе серцем війду я, в країно зіронько моя, до тебе серцем війду я. Ще й журиться, вийняв номер 45, закричали, що прийняти таке я. Закричали, що прийняти, а вийняв номер 47. Ми теж... Чи вернуся я додому, так я гею ха-ха-ха. Чи вернуся і так далі. Ні, железна машина була гарна. Дай Боже. Дай Боже. Щось потверді може. Ні. Зиму, мабуть, то надовго було. Це жовтня, от нами. Гарячуб, де ми були вночі. 23-го, що біля допомогу в нас у нас. Воно ж замерзає чи ні? Вірно. Вірно. Тому що коли він пливав, не вірно. Ти що? Ні. Ти розумієш? А я тут не пливав. Як забудяще? Музковий крем між на сидіння. І головне, який інтелігентний мальчик. Який інтелігентний мальчик. Какая хорошая либеральная поэзия, как он пел. Даже не спел вот этого в широких 200, вот эти националисты, вот эти вот диссиденты его провоцировали спеть в широких 200. А он? Нас пишут. Да. А он не поддался и спел только лирический малороссийский роман. Да. А потом на берегу, там... Так. Что там испевал? Так нужно и российский национальный вопрос. А вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, і знову день минає, і знову ніч буде. Гей, лента за лентою, напої подавай, українці повстанці, в бою не відступай. Гей, лента за лентою, напої подавай, українські повстанці. Зачали запеклі, затяті бої. Гей, лента за лентою, на бої подавай. Український повстанче, в бою не відступай. Гей, лента за лентою, на бої подавай. Український повстанче, в бою не відступай. А ворога атакує і преться, що сил. Юнак кулеметників вправно косив. Махівець, лента. Іде, сплющі долоні, на рани кладе. Гей, лента за лентою, на бої подавай. Український повстанче, в бою не відступай. Гей, лента за лентою, на бої подавай. Український повстанче, в бою не відступай. Підвівся юнак, ухопився за причет. І знову заграв уже затихлий кулемет. Свій народ, хто піде в останції без жодних перешкод. Гей, лента, за лентою на бої додавай, український повстанче, в бою не відступай. Гей, лента, за лентою на бої подавай, український повстанче, в бою не відступай. У Римі папа проживає, ні, коли сурма, коли уда, коли у путь, коли у путь, твоя сурма тебе покличе. Чарі, папа, а де твій папа? Я був навчений, причому це у нас це в 60-х років було, як папа в Римі, я казав, папа в Римі, а в мене так. Про гармонійну двомовність, знаєте? Ну, бабуся і онучка. бабуся українською говорить, а онучка, звичайно, на великом русском. Онучка глянула там вниз з п'ятого поверха з балкона. Бабушка, а там дяді п'ють піво з раками. Де Тоні? Та ні, то в них морди такі. Це дочарівниця називається. Ти гордуєш своєю красою, міччю чорних блискучих очей, пишним станом, густою косою, білим мармуром ніжних плечей, пишним станом, густою косою, ніжним мармуром білих плечей. Ти пишаєшся тим, що всякий не погляне на тебе дарма, і що винуть до тебе юнаки, що ти владна звести їх з ума, і що винуть до тебе юнаки, що ти владна звести їх з ума. Знали ми колись родних чимало, і у них гарні іскри в очах. Черекелями коси спадали, і коралі були на устах. Черекелями коси спадали, і коралі були на устах. Те ж саме ті ж часи поживільні, вже й покинути їх черевик. Ми палки необачно прихилі підняли, щоб сховати навік. Ми палки необачно прихилені, підняли б, щоб сховати навік. В нього струни, шовковинок так не вміючи не грай. В нього струни, шовковинок так не вміючи не грай. Ти не слухав переборів, золотих не розбірав. Як подав ньому дарма гротешку, та від голосу струнах порваних нема гротешку, та від голосу струнах порваних нема. Який годинник розкішний. А батюшки, ти читав батюш? Це я була дибає батюшка з церкви і кахика. Це ж воно служба, було й невелика. Але щось там таке, ой боже мені. От я ж пам'ятав, була невелика. Але ж холод, але ж то холод звірючий пройма. Палить та палить, зима та й зима. Грубок по церкві, по церквах у нас грубок немає. Щось там по городах. Ой Боже мій. Господи, ремство, прости мені гріх. Яка там це? Це знав я таким свого щось дав, діда. Тих батюшок уже скоро і сліда. Щось там не буде. Либонь вимирають. Хай же святий мені спочивають. Це була щира і стара вина, в злиднях багата і в горі ясна. Боже, яка це все? А Либонь, людина написала, сама з Кривдської області, жила все життя в Охтирці і Либонь. А в Стренту, а Гербати? Хай же прийду, лишення до хати, і стара, а це вже стара, нагріє Гербати. Розумієш? Що я говорю? Оце ж той самий вірш. Тільки надибуєш щойно до хати, хай же стара там нагріє гербати, щось там, бо треба, щоб він коли тіло, щось там тепле там, значить, іміло. Розумієш? Вживання це, а верцадло, він верцадло вживає. А знаєш, як маятник там розкішний? Верцадло. Причому він вживає там оце, в цьому, пам'ятаєш той вірш, як же там верцадлі? О, Боже, як же це? А, багадло. Маятник, багадло. Вагадло, я там просив, щоб твого вагадла дзик, не стукавшись мені по вік. Боже, а ти ж слухати не хотів, і все той вік мені вертів. Боже, яка там мова розкішна того, що говорив. Просто там читаєш, що така сентиментальна, такий український, глибокий. А там у нас вже тут між собою. Жаль, що ми на перші. Що говорить? Пробити. Ну що там ще співаємо? Давай я тут запитаємо співаємо, поки там вони покаються, щось там. Розплаченця масивіра земля, як одівиця пречистая, страховниця непорочная, перед спасом, перед Господом. Не могу я терпіти, Господи, много-много на землі скверності, не більше того беззаконія. Христос на небеса возноситься, Пареча от матері сирої землі, потерпи матіра сира земля, покуль грішниці не спокаються. Потерпи матіра сира земля, покуль грішниці не спокаються. Хоч не всі, Yeah.